นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญอคิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติพุทโธอภิเหตวิญญาโนนิรัตถังวะคริงครันติยินั่งขัดสมาธิขวาทมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงใครนั่งไม่ถนัดพับเพียบก็ได้ตามอัธยาศัยใครแข้งขาไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ไม่ขัดข้องตามสบายใจเรียบร้อยแล้วตอนนี้โปรดตั้งใจนะท่านสาธุชนเพื่อนสหธรรมิกผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน12เรียกว่าวันธรรมัสสวนะแปลว่าวันประชุมฟังธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ได้พาภิกษุสงฆ์ฟังธรรมะตลอดคืนยังรุ่งก็มีแต่ก่อนมีแต่พระโยมไม่มีต่อมาญาติโยมเห็นพระพุทธเจ้าประสงค์ฟังธรรมเดินจงกรมนั่งกรรมฐานฟังเทศสวดสรพันบ้างตลอดคืนองค์ไหนง่วงก็นอนองค์ไหนไม่ง่วงก็เดินจงกรมสมาทานทุดงถือไม่หลับไม่นอนตลอดคืนก็มีโยมก็ขออนุญาตฟังพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้โยมฟังด้วยก็สืบมาจนปัจจุบันนี้เฉพาะคณะ5นี้เป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นฟังปฏิบัติความมุ่งหมายของการฟังเทศน์มี5ข้อ1ฟังเอาบุญคือฟังแล้วได้บุญหมายความว่าฟังตามศาลาตามโบสถ์ตามที่ไหนก็ตามพนมมือบ้างไม่พนมมือบ้างเข้าใจหรือไม่เข้าใจรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามตั้งใจฟังแล้วได้บุญทั้งนั้นได้บุญตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินลงจากบันไดบ้านที่จะไปวัดนั่นเขาเรียกฟังเอาบุญฟังแล้วได้บุญสองฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจำมีเครื่องบันทึกต้องบันทึกมีสมุดดินสอต้องจดหัวข้อธรรมะไว้เพื่อความเป็นนักปราชญ์เพื่อความเป็นผู้ฉลาดเพราะพระที่เทศน์ท่านต้องค้นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามาแล้วแต่บางองค์ท่านไม่ค้นท่านก็เทศไม่ได้ก็มีหรือบางองค์ไม่เตรียมประเดี๋ยวท่านตกประมาก็มีนี่องค์หนึ่งวันนี้ตายพระตายเขาเรียกมรณภาพประเรียน6ประโยคอยู่คณะ2เสียวมหาจำรัดอายุก็60ปีกว่าก็70แล้วแหละองค์นี้ไม่ค่อยเข้านั่นเท่าไรชอบอยู่เงียบๆความรู้ก็ดีพอปฏิบัติก็ดีแต่ว่าเป็นโรคหัวใจโยมนิมนต์ไปเทศที่ไหนไม่ทราบเขารถมารับไปเขาตกใจไม่ได้เตรียมพูดก็ไม่ค่อยได้มากวันนั้นกลับมาก็เลยไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลก็เลยตายแล้ววันนี้รถน้ำแล้วนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตของมนุษย์เราเห็นหน้ากันหลักรัดก็พัดจากกันไปแล้วเพราะฉะนั้นฟังเอาความรู้ต้องจดต้องบันทึกไว้เพื่อกันลืมสามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามง่วงบ้างคุยกันบ้างสูบบุหรี่โขกหมากบ้างตามสารวัตรล้างถ้วยล้างชามบ้างรับแขกรับคนบ้างก็ยังดีเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปได้สี่ฟังปฏิบัตินี่พวกเรานี่ฟังปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงฟังเพื่อยังกายวาจาใจให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าปฏิบัติเอาใจไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ขันธ์5ขันธ์5เกิดที่ไหนเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดเมื่อไรเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆขณะนี้ขันธ์5ก็เกิดหลายทางคนของเราถูกพื้นขันธ์5ก็เกิดได้หูได้ยินเสียงขันธ์5ก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเกิดได้หลายทางใจคิดไปทางไหนก็เกิดได้แต่ขณะนี้ทางหูมันชัดเสียงพระเทศน์นี่ชัดมันดังกว่าเสียงอื่นเป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นจึงให้กำหนดขันธ์ห้าทางหูเอาใจไว้ที่ไหนไว้ที่หูภาวนาว่าอย่างไรได้ยินเนาะได้ยินเนาะนานเข้าใช้คำว่ายินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะไม่ต้องให้รู้เรื่องรู้ก็แล้วไปไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ฟังเอาบุญเราฟังปฏิบัติได้บุญด้วยแล้วก็ได้มากกว่าฟังธรรมดาด้วยเพราะกิเลสมันขาดเรียกว่าฟังปฏิบัตินี่คือมรรค8ที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกอันนี้ฟังแล้วก็กำหนดที่หูได้ยินเนาะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเกิดจึงถือว่าได้บุญมากเพราะได้ยินเนาะครั้งหนึ่งกิเลสขาดไป7ชาติถ้าฟังธรรมดากิเลสไม่ขาดเพราะไม่ได้กำหนดฟังเฉยๆไม่ขาดถ้ากิเลสขาดเพราะฟังเฉยๆเราฟังเพลงฟังอะไรกันเยอะกว่านี้ก็สำเร็จหมดแล้วแต่ที่จริงขาดไม่ได้ถ้าไม่กำหนดตามมรรค8ไม่เกิดเพราะเสียงนี่เป็นตัวทุกขสัจจะของจริงคือก้อนทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้นี่แหละที่เรากำหนดได้ยินน้องยินน้องนี่แหละกำหนดรู้รู้อะไรรู้ตัวทุกขสัจจะของจริงคือก้อนทุกข์เขามีอยู่แล้วเป็นอริยสัจ4ข้อที่1ใครเป็นคนกำหนดสติสัมมาสติระลึกชอบสติในมรรค8ได้ยินเนาะยินเนาะนี่สติเป็นผู้กำหนดแล้วตัวตัณหาที่ให้เราได้ยินน่ะเป็นสมุทัยเขาก็หยุดทำหน้าที่ได้ยินเนาะสมุทัยหยุดไม่ทำหน้าที่ต่อภพต่อชาติถึง7ชาติหมายความว่าเราจะไม่เกิดไม่ตาย7ชาตินั่นแหละได้ยินเนาะนี่ไม่เกิดถึง7ชาติได้ยินน้องนี่ก็เหมือนกันแต่อย่าให้เผลอให้ได้องค์3 1อาตาปีตั้งใจ2สัตติมาคอยจ้องอยู่ที่หู3สัมปชัญโญคอยจับอยู่ที่หูอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่หูนั่นแหละอย่าให้ไปที่อื่นอย่าให้มาถึงปากพูดเทศทำไมอยู่ที่หูแล้วผู้ฟังนั่นแหละคือตัวปัจจุบันกิเลสจึงจะขาดเพราะได้องค์3อาตาปีสัตติมาสัมปชัญโญ1ตั้งใจ2คอยจ้อง3คอยจับอภิชฌาโทมนัสสังวินัยโลกีจึงจะกำจัดคือละความโลภความโกรธความหลงในอัตภาพร่างกายของเราได้นี่เป็นวิปัสสนาปฏิบัติฟังกันอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าฟังอย่างนี้ที่ได้สำเร็จครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เพราะฟังอย่างนี้ขณะที่ฟังไปเนี่ยตรงไหนเป็นรูปกับนามต้องการอะไรหนึ่งต้องการให้ทันปัจจุบันนี่เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นอะไรเห็นปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรคือทันกันอะไรทันสติทันทันอะไรทันเสียงที่กระทบหูนั่นคือขันธ์ห้าเมื่อทันแล้วจะได้อะไรกิเลสเข้าไม่ได้เมื่อกิเลสเข้าได้ได้อะไรก็ได้รูปเห็นรูปกับนามตรงไหนเป็นรูปเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามได้ยินน้องมันก็ถูกรูปกับนามตรงไหนเป็นอนิจจังเสียงกับหูที่ได้ยินน้องมันดับไปนี่เป็นอนิจจังนี่คือทุกขังนี่คืออนัตตาตรงนี้เป็นปัญญาที่รู้นั่นเองได้ยินเนาะรู้อยู่ที่หัวตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาบุญทั้งนั้นศีลก็เป็นบุญขั้นต้นสมาธิก็เป็นบุญขั้นกลางปัญญาก็เป็นบุญขั้นสูงจบลงไปในนี้เป็นความมุ่งหมายของการฟังเทศ4ข้อ5ฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญอุทิศส่วนบุญเมื่อจบแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาอีกทอดนึงฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้เทศบางครั้งหูของเราจะได้ยินรู้เรื่องก็รู้ไปเถอะเป็นมหากุศลเป็นทางสายที่4 5ถ้ารู้ได้ยินเข้าใจเป็นทางไปสวรรค์ถ้ากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะเป็นทางไปนิพพานเป็นทางคนละเส้นอยู่ไกลกันนิดเดียวเอาตอนนั้นเราจะมาทางมหากุศลก็เอาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้จะเทศเรื่องหนอเพราะเราเป็นสำนักหนอปฏิบัติมาแล้วหลวงพ่อก็เรียกอาจารย์หนอประเทศหนอจะเลยวันนี้นะตั้งปัญหาถามตอบเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่าย1คำว่าหนอเป็นภาษาอะไรตอบเลยคำว่าหนอเป็นภาษาไทยเขียนต่อหอต่อนอต่ออทุกคนที่ได้ภาษาไทยอ่านออกอ่านว่าหนอทั้งนั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษาแขกเป็นภาษาไทยจึงอ่านได้ข้อ2คำว่าหนอแปลมาจากบาลีบทไหนตอบแปลมาจากบาลีบทว่าวะตะวะตะวอตอวอสระอะตอสระวะตะ แปลว่าหนอ 3. คำบาลีว่าวะตะนี้เป็นของใครตอบเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีเทศในอัญญาคนธัญญะวัปปะภริยะมหานามะอัศชิฟังว่าอัญญาสิวัตโภโคนดัญโยคนดัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาสิวัตโภโคนดัญโยคนดัญญะได้รู้แล้วหนอนี่สมเด็จพ่อเทศกันแรกในโลกก่อนใครทั้งหมด 2,500 กว่าปีแล้วข้อต่อไปข้อที่5คำวะตะที่แปลว่าหนอนี้น่ะมีมาในคัมภีร์ไหนหรือล่ะมาว่าเอาเองตอบมีมาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาหลายแห่งข้อแรกที่พระพุทธเจ้าเทศบันทึกไว้ในพระวินัยปิฎกเล่มที่4พระพุทธเจ้าเทศไว้ว่าอัญญาสิวัตโภนี่แหละนี่แหละเรียกเทศไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ทั้งหมด45เล่มอยู่ในเล่ม4หน้า23บรรทัดที่3ตัวที่4ที่5นี่ข้อเรื่องหนึ่ง 2. อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้าที่181บรรทัดที่15 16ตัวที่4ที่5 3. อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้า232บรรทัดที่19ตัวที่4ที่5 4. อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า228บรรทัดกับหน้า228บรรทัดที่1ตัวที่4ที่5 4แล้วนะ5อยู่ในธรรมบทภาค1หน้า62 6อยู่ในธรรมบทภาค2เรื่องปูติคัตถีระเท่านี้ก็พอแล้วหลักฐานไม่ใช่มาว่าเอาเองยังมีเยอะจบลงไปแล้วมาจากที่ไหนหมดแล้วคัมภีร์ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะทั้งความหมายใช่ไหมตอบว่าใช่ยังญาติโยมและพระเนนสวดทุกวันตอนเช้าว่าสัทธังสัพยัญชนังเจวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์คือศาสนานี้ได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆพร้อมทั้งอรรถะคือความหมายพร้อมทั้งพยัญชนะคือตัวหนังสือตัวหนังสือว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้หมายความอย่างนี้เรียกว่าอัตถะพยัญชนะพยัญชนะตัวหนังสืออัตถะความหมายเหมือนยกบาลีขึ้นมาแล้วก็แปลและอธิบายให้โยมฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนศาสนาหลัก2อย่าง1ตัวหนังสือ2ความหมายอัตถะอธิบายให้เข้าใจฉะนั้นพอไตรปิฎกทั้งหมดเป็นพยัญชนะแปลความหมายออกมานั่นเรียกอัตถะมาเทศให้ญาติโยมฟังอยู่อย่างที่เทศอยู่เดี๋ยวนี้ตัวพยัญชนะอัญญาสิวัตโภโคนดัญโยนี่พยัญชนะตัวหนังสือโคนดัญโยอันว่าโคนดัญญะอัญญาสิวัตะรู้ได้รู้แล้วหนอนี่จะประความหมายคือแปลทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะแปลถ้าเช่นนั้นขอให้อธิบายคำว่าวัตะโดยพยัญชนะและอัตถะคือความหมายให้ละเอียดกว่าที่เป็นมาแล้วดังนั้นบัดวันนี้จะได้อธิบายตัวนี้คำว่าวัตตะมาจากคำว่าวัฏฏสังสารังตาเรติติตะตอนนั้นตาเรติติวะโตแปลตามนักปรีว่าโยธรรมโมอันวัธรรมะใดสัพพสเตยังสัตถลายทั้งปวงตาเรติจะไม่ข้ามวัฏฏสังสารังซึ่งวัฏฏสงสารอิติเพราะเหตุนั้นโสธรรมโมอันวัธรรมนั้นวะโตชื่อว่าวัตตะธรรมโมอันวัธรรมะวัตตะยังสนวัตสัตว์ให้ข้ามจังหวัดสงสารนี่นักแปลบาลีเรียกว่าแปลรูปวิเคราะห์ต้องแปลอย่างนี้หมายว่าเขาเรียกว่าไวยากรณ์ถ้าเอาถอดใจความคือความหมายก็ว่าคำว่าวัตตะแปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาให้ถึงนิพพานพ้นจากวัฏสงสารนี่คือความหมายตามตัวหนังสือหมายความอย่างนี้นี่คืออรรถละหมายความอย่างนี้วัตตะแปลว่าธรรมะที่ขนสรรพสัตว์หรือสรรพสัตว์ ให้ถึงพระนิพพานให้พ้นจากชาติกันดารชรากันดารพอดีที่กันดารมรณะกันดารก็เคยถึงพระนิพพานนี่คือความหมายที่แท้จริงแต่ว่าคำว่าวัตตะไม่ได้แปลว่าหนออย่างเดียวมีความหมายได้ถึง19อย่างคำว่าหนอเนี่ยแปลว่าวัตตะก็มีแปลว่าความสังเวชสลดใจก็มีวิตกกังวลก็มีแปลว่าลำพึงก็มีเป็นคำถามก็มีแปลว่าแน่แท้ก็มีแปลว่าเบิกบานก็มีแปลว่ารื่นเริงก็มีแปลว่าบันเทิงก็มีแปลว่ามีความสงบรอบด้านก็มีแปลว่าถึงตรงนี้ก็มีแปลว่าเดี๋ยวนี้ก็มีมีความหมายได้เยอะเอามาอธิบายข้อเดียวคือแปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารนอกนั้นจะไม่ยกมาอธิบายคำว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารคำว่าวัฏฏะโหสงสารแยกเป็นวัฏฏะกับสงสารวัฏฏะแปลว่าวนคนเราวนเพราะอำนาจอะไรเพราะอำนาจกิเลสกรรมกับวิบากวนก็คือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงมหานรกสงสารเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นลูกศิษย์ตัวหาของกันและกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั่นเขาเรียกวัฏฏะสงสารแปลว่าท่องเที่ยวไปมาที่นี่วัฏฏะนี้แปลว่าวนแปลว่ากลิ้งแปลว่าหมุนมีอยู่สามอย่างหนึ่งกิเลสวัฏพวกเราวนพวกเราเวียนว่ายเพราะกิเลสสองกรรมวัฏเราวนเราเวียนว่ายเพราะกรรมสามวิปากวัฏเราวนเวียนว่ายเพราะผลของกรรมเรียกว่าวิบากแปลว่าผลข้อแรกกิเลสวัฏกิเลสคือสิ่งที่กวนใจเราให้เศร้าหมองโดยใจความก็มีสามใหญ่ๆตัวใหญ่โลภโกรธหลงความโลภความโกรธความโลภโลภะแปลว่าความโลภคือความอยากได้โกรธความโกรธคือความคิดประทุษร้ายตีกันด่ากันโมหะหลงไม่รู้จักทางไปนิพพานนี่เป็นตัวหัวหน้าใหญ่และมันมีหมู่เคลื่อนโลภะมีติโลภะมานะทิฏฐิเมื่อโลภะขึ้นจ้องมานะถือตัวว่าดีกว่าเขาเลยเลวกว่าเขาเลิศกว่าเขาสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขามันมีเพิ่มเขาอีกมานะ9มานะ12เข้าไปอีกเยอะเมื่อโลภะเกิดขึ้นตัวมานะถือตัวก็เกิดตามมาเมื่อมานะเกิดขึ้นมานะโลภะมานะตัวทิฏฐิก็ตามมาโลภะมานะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีเขาก็ตามเข้ามาเมื่อเจ้าโลภะเกิดนี่ตัวกิเลสนะเอายกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเช้านี่อ่านหนังสือพิมพ์มีคนหนึ่งอยู่สมุทรปราการถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ไปกินเหล้าเมามากามเตะลูกตีลูกจึงยังเป็นเด็กหญิงอยู่พี่ชายเห็นก็สงสารน้องก็จะมาช่วยพ่อก็เหยียบอกลูกเลยอายุ18ปีแล้วเด็กเป็นคนดีตามเรื่องไม่เคยไปเที่ยวไปเตะที่ไหนพ่อก็เหยียบอกลูกคนนี้มันก็วิ่งหนีไล่ลูกเลยมีดเสียบอกเสียบหลังพ่อซะตายเลยเพราะเหตุไรญาติโยมฟังนี้กิเลสใช่ไหมพ่อทำไมจึงมาตีลูกตีลูกเนาะเพราะพ่อโกรธทำไมพ่อจึงมาตีลูกของตัวเลี้ยงมาแท้ๆลูกก็ไม่ไปด่าไปอะไรเลยเพราะเมาทำไมพ่อจึงเมาเพราะพ่ออยากกินเหล้านั่นตัวโลภะเมื่ออยากกินเหล้าก็ไปดื่มเหล้าเข้าไปเมื่อดื่มเข้าไปผิดศีลข้อที่ห้าแหมบาปมันเกิดตั้งแต่คิดจะไปดื่มเหล้าเมื่อผิดศีลแล้วมันก็เกิดผิดศีลข้อที่แรกปานาติบาตขึ้นมาแล้วเบียดเบียนลูกของตัวเองทั้งหญิงทั้งชายแล้วฮะผลที่สุดไอ้กรรมที่พ่อทำมาแล้วก็ให้ลูกฆ่าพ่อฮะลูกก็บาปอีกมันเป็นกรรมเป็นเวรกันอยู่นี้ทั้งที่ไม่อยากจะฆ่าแต่กิเลสเกิดปุ๊บเดียวมันเอาไม่อยู่แล้วก็จะต้องฆ่าพ่อตายซะเจตนา 100% นี่แหละก็เพราะกิเลสเกิดขึ้นแล้วหาเหตุต่อไปเพราะอะไรก็ไปโทษเมียหาว่าเมียไปมีชู้ฮะนี่ไปโทษเมียถ้าเมียมีชู้จริงก็เพราะกิเลสของเมียโลภะหนูควรจะปลงตกแล้วเมื่อคิดไปคิดมาอะไรเนาะเมียพ่อลูกเพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นอย่าไปโทษอื่นโทษกิเลสถ้าทุกคนยังมีกิเลสอยู่น่าจะเบื่อหน่ายแล้วใช่ไหมกิเลสนั่นแหละที่ให้ทุกข์ที่ให้เดือดร้อนเราควรจะเอาออกไม่ควรจะเลี้ยงเขาไว้น่าจะคิดว่าทำอย่างไรเนาะจึงจะเอากิเลสเหล่านี้ออกได้ ไม่ต้องไปโทษคนนั้นไม่ต้องไปโทษคนนี้เขาเรียกว่าโทษวัฏฏะนี่แหละวัฏฏะมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเกิดมีรูปมีนามมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้เมื่อเราไม่อยากทุกข์อยากเกิดไม่อยากเกิดก็ต้องเจริญวิปัสสนาก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็ไม่ถูกเพราะกิเลสเขามีเขาก็ไม่อยากโกรธลูกก็ไม่อยากฆ่าพ่อเขาไม่อยากเมาแต่เพราะกิเลสเขามีอยู่ข้างในนั้นมันดลบันดาลมันปั่นหัวใจให้ฟุ้งไปอย่างนี้ต่างหากเนี่ยตัวต้นตอมันจริงคือกิเลสเหมือนกับโยมปวดหัวทำไมจึงปวดโยมดิฉันมันไม่ค่อยสบายท้องไม่ถ่ายบ้างไม่เอาเพราะอะไรโยมก็แก่ไปยังน้อมแก่ไปนี่เพราะนั่งนานบ้างเพราะอะไรบ้างเลยไปก็ไม่เอาผลที่สุดจะเอาเพราะอะไรโยมขอโทษเคยปวดเข่าไหมโยมปวดเข่าเหรอไม่ใช่เข่าไม่เคยปวดเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะดิฉันไม่มีเข่าและที่โยมปวดหัวเลยเพราะมีหัวแหมอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยมันเดือดร้อนก็เพราะมีกิเลสต้นมันมาจากตรงนั้นมันต้องแก้ต้นเอาเข้าคุกนี่ปลายเหตุแหมไม่ใช่ต้นเหตุเพราะเราต้องแก้ต้นเขาจึงจะตายจึงจะดีเรียกว่ารากบาปแก้รากของเขาโน้นนี่แหละคือกิเลสสวัสดวนเพราะอำนาจกิเลสกิเลสเกิดขึ้นก็ให้แม่เป็นไปต่างๆกิเลสเกิดขึ้นก็ให้พ่อเป็นไปต่างๆกิเลสขึ้นก็ให้ลูกเป็นไปต่างๆคือลงมือสร้างกรรมแม่ก็สร้างกรรมพ่อก็สร้างกรรมลูกก็สร้างกรรมผลที่สุดก็ได้รับวิบากพ่อก็ได้รับวิบากคือตายถูกแทงลูกก็ได้รับบาปติดคุกแม่ก็ได้รับบาปภาคผัวภาคลูกนี่คือผลที่จะต้องได้รับนี่แหละอำนาจกิเลสเกิดแล้วก็ให้สร้างกรรมกรรมเกิดแล้วก็ได้รับผลของกรรมวนกันอยู่เหมือนไก่เกิดมาจากไข่ไก่เกิดมาจากไข่ไข่เกิดมาจากไก่พาเรือในหนองตาบอดรักควายฮะมันก็วนอยู่อย่างนี้วันยังค่ำปูอยู่ในกระด้งนะเขาไหนเขาหลวงหลวงไหนหลวงผมผมไหนผมสอนสอนไหนสอนยิงยิงไหนยิงนกนกไถนกเขาว่าทั้งปีมันก็ไม่มีจบนิทานเล่าไปเถอะนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าวนวัฏฏวนสามที่นี้เมื่อว่าโดยองค์ธรรมแท้จริงคำว่ากิเลสวัฏนี่ได้แก่อะไรได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานสามตัวอวิชชาคือความโง่คือไม่รู้ทางปนิพานอื่นเขารู้ดีที่สุดแต่ทางปนิพานไม่ทราบนั่นแหละคือตัวอวิชชาที่จะรู้ในโลกมนุษย์รู้ดีที่สุดวิธีฆ่ากันวิธีโกงกันวิธีปล้นกันวิธีที่จะเบียดเบียนกันและกันรู้ดีที่สุดแต่เขาไม่รู้ทางปนิพานจริงได้เชื่อวิชาหรือโมหะอันเดียวกันนะแล้วตัณหาก็คือความอยากคือโลภะอันเดียวกันโลภะตัณหาตัวอุปาทานตัวอภิชฌานี่องค์ธรรมอันเดียวเป็นจิตตสิกมาแต่งใจคนให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราของเราตัวเขาสารพัดที่จะยึดนี่คือตัวโลภะเหมือนกันโดยชาติก็คือโลภะจิตตสิกนี่ตระกูลกิเลสวัฏทีนี้กรรมวัฏในเก็บพบกับสังขารพบได้แก่เจตนาที่จะทำบุญและบาปเจตนาเกิดกับโลภะโทสะโมหะเรียกเจตนากรรมเจตนาที่เกิดกับมหากุศลที่โยมฟังเทศนี้แหละว่าเจตนาดวงนี้เป็นมหากุศลเจตนาเกิดกับการเจริญสมถะนั่นเรียกว่ารูปอจรกุศลเจริญอรูปกรรมฐานเรียกว่าอรูปอจรกุศลรวมเป็น29ดวงเพราะฉะนั้นคำว่าพบได้แก่เจตนากรรม29ดวงเป็นฝ่ายบาป12ฝ่ายบุญ8บุญ5บุญอีก4 8 5 4 8 5 4บวกกันเข้า13 8กับ5เป็น13เอา4มาบวกเป็น17นี่เป็นฝ่ายบุญเรียกว่าโลกียกุศล17อันนี้ฝ่ายบาปอีก12ก็เป็น29นี่แหละเรียกว่าพบแล้วส่วนสังขารหมายถึงเจตนาที่ตั้งใจที่จะทำที่จะทำบาปหรือทำบุญนั้นมนจนเกตได้กับบุพพเจตนาที่โยมคิดจะมาไหว้พระคิดจะมาสวดมนต์กำลังจะไหว้กำลังจะสวดมนต์อยู่นี้เป็นสังขารแต่งให้บุญให้บาปเกิดก็ได้ให้บุญเกิดก็ได้แล้วพบก็คือกรรมที่ลงมือทำไปแล้วโยมไหว้พระไปแล้วแล้วก็โยมทำบุญไปแล้วเรียกว่ามนจนเกตนากำลังทำนั่นแหละเป็นตัวพบมันสร้างไปแล้วมาโยมสบายพระสวดมนต์ก็คือสร้างพบที่จะไปเกิดสวรรค์แล้วโยมเจริญสมถะคือสร้างพบที่จะไปเกิดพรหมโลกแล้วโยมเจริญวิปัสสนาก็สร้างพบที่จะไปนิพพานนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวพบได้แก่ได้แก่การกระทำดีและกระทำชั่ว นี่แหละโดยองค์ธรรมส่วนคำว่าวิบากก็คือวิญญาณที่จะนำไปปฏิสนธิไปเกิดเมื่อวิญญาณปฏิสนธิเกิดแล้วมีอะไรนามคือเจตสิกก็มีรูปเนี่ยเกิดมาแล้วมีวิญญาณมีนามรูปแล้วก็มีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายพอปฏิสนธิเกิดในท้องแม่เป็นกาลละใสๆเหมือนหยาบน้ำมันงา7วันนั่นแหละต่อไป7วันอีกก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นเหมือนน้ำล้างเลือดต่อไปก็เหมือนไข่ฟองไข่ต่อไปก็โตขึ้นเป็นปุ่มๆแตกเป็นปัญจสาขาเหมือนปุ่มไม้นี่เสร็จแล้วก็โตวันโตขึ้นก็แตกเป็นตาเป็นหูเป็นโยกเป็นลิ้นเป็นกายนั่นเขาเรียกอายตนะ6มันก็มีผัสสะก็มีการกระทบรับอาหารจากแม่เขาไปเลี้ยงในท้องโตวันโตคืนขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็มีเวทนาเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาตามธรรมดามันก็มาสร้างต่อไปอีกอย่างนี้แหละนี่คือวัฏฏะไปวนทุกคนก็ผักกันวนผักกันเวียนอยู่อย่างนี้ด้วยอำนาจกิเลสกรรมวิบากแล้วก็สงสารก็ท่องเที่ยวละทีเนี้ยสงสารมีสามหนึ่งสงสารเบื้องต่ำสงสารเบื้องต่ำนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางคนตายไปตกนรกบางคนตายไปเกิดเป็นเปรตบางคนตายไปเกิดเป็นอสุรกายบางคนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าสงสารแปลว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปในเบื้องต่ำเหตุที่มาสงสารสงสารเบื้องต่ำสงสารแปลว่าท่องเที่ยวไปไปมามาเวียนว่ายตายเกิดไปตกนรกก็มีไปเกิดเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มก็มีมือเท่าใบตาลก็มีแล้วก็ไปหนอนไหลออกจากปากก็มีอสุรกายตัวก็เปรตสัตว์เลี้ยงฉันหมูหมาเป็ดไก่แมวเยอะแยะเรารู้เราเห็นนี่อบายภูมิ4นี่เหตุทำไมสงสารเบื้องต่ำต่ำเพราะมาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้ไหวพระสวดมนต์ไม่เป็นสร้างมหากุศลก็ไม่ได้มืดมนด้วยโมหะแล้วมัชฌิมสงสารสนธรรมทางกลางมนุษย์นี่อยู่ในสงสารแปลว่าท่องเที่ยวอยู่ในถ้ำกลางสวรรค์6ชั้นนี่ก็เป็นถ้ำกลางอุปริมสงสารสงสารเบื้องสูงก็ได้แก่โน้นรูปพรหม20รูปพรหม16อรูปพรหม4นั่นแหละเรียกว่าพรหมโลก20ชั้นนี่เป็นอุปริมสงสารแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในขอบเขตของอวิชชาอวิชชาครอบงำเหมือนโมหะทะไปเกิดพรหมโลกก็ยังไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นม้าเป็ดไก่ได้อยู่ยังไม่พ้นยังตกอยู่ในขอบเขตของอวิชชาพวกเราวนกันอยู่อย่างนี้จึงได้ชื่อวัฏฏะไปวนสองครั้งไปว่าท่องเที่ยวนี่แหละหนอเนี่ยได้แก่ธรรมะที่ยังเราให้พ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็อาศัยอนุภาพของหนอทีนี้ปัญหาข้อต่อไปเนี่ยอธิบายคำว่าหนอตัวเดียวเพียงเท่านี้ก็สมควรแล้วทีนี้ว่าถึงประโยชน์ของหนอหนอนี่มีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของหนอนี่มีมากหนึ่งหนอนี่เป็นธรรมะที่ขั้นรูปกับนามให้มันแยกกันพอหนอนี่รูปกับนามนี่ดับแล้วยศหนอรูปนามนี่ดับแล้วนี่มันขั้นรูปกับนามให้แยกกันให้ขาดกันไปต้องการขั้นรูปกับนามนะข้อหนึ่งนะประโยชน์ของหนอถ้าไม่ใส่หนอมันติดกันถามพองกับยุบอันเดียวแล้วก็ลานติดกันเลยอันเดียวกันถ้าพองหนอมันดับลงไปแล้วพอยุบหนอมันดับลงไปแล้วนี่ประโยชน์ข้อหนึ่งสองประโยชน์ของหนอต้องการให้เพิ่มสมาธิพองยุบพองยุบพองยุบสมาธิมันน้อยไม่พอพองหนอมันต่ออีกเท่าตัวเบื้องแรกพองได้แค่ข้อมือหนอเอาอีกแค่ข้อมือเป็นสองข้อมือเขาเรียกเพิ่มสมาธิให้มีกำลังกล้าเพื่อจะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับพองยุบพองยุบไม่เห็นไม่ทันไม่ทันที่มันไม่ได้ผลเพราะตรงนี้ที่จริงสติปัฏฐานสี่มีมานานแล้วแต่ทำไม่ได้ผลเพราะขาดเทคนิคในการสอนในการสอบตรงนี้เลยมันขาดหนอสมาธิอ่อนไปพองหนอยุบหนอนี่มันซ้อดีพอดีพองหนอมันจะดับมัดลงไปสุดพองสุดยุบมันก็จะจับทันพองยุบพองยุบดับไม่ทันต้องการให้นี่ที่เรามาเมื่อกี้นี่นะหนึ่งต้องการให้ทันรูปทันนามสองต้องการให้สมาธิมีกำลังกล้าเพิ่มก็มีสามต้องการให้ได้ปัจจุบันถ้าใส่หนอแล้วมันทันปัจจุบันพอดีสี่ไม่ให้ไวเกินไปให้มันอยู่สายกลางเร็วมัดขิมาพอดีพอดีนี่เป็นประโยชน์ของหนอห้าประโยชน์ของหนอต้องการให้บุคคลได้ถึงพันนิพพานไวๆเข้าไม่เห็นมาชักช้าอยู่หกหนอ ต้องการให้บุคคลนั้นมีวิริยะศรัทธาและแก่กล้าขึ้นไปอีกเหตุประโยชน์ของหนอชื่อว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าเพราะหนอนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อได้เดินมาอย่างนี้แล้วแปดชื่อว่าได้เดินทางตามพี่ชายของเราพระสารีบุตรพโมคคัลลาอัญญาอัญญาคุณนะว่าปะพัตยะมหานามอัสสชิทุกองพระอริยเจ้าท่านเดินมาแล้วอย่างนี้เราก็ชื่อว่าได้เดินตามพี่ชายใหญ่ของเราชื่อว่าได้บูชาสมเด็จพ่อของเราชื่อได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดนั่นเป็นข้อที่9ต้องการให้ศีลสมาธิปัญญาเกิด10มันก็จะได้ละภพละชาติละกิเลสตัณหาเยอะประโยชน์ของหนอที่ยกตัวอย่างทีเนี้ยผู้ที่บำเพ็ญหนอน่ะมีใครบ้างนอกจากอัญญาคนธัญญาก็ปะพริยมหานามัสสชีแล้วคือเล่าเรื่องมีพระองค์หนึ่งเบื้องแรกท่านเป็นกุฎุมพีรวยเป็นเศรษฐีนั่นแหละมีพี่น้อง3คนก็เรียกว่า3ใบเถาผู้หญิงก็เรียกว่า3ใบเถาผู้ชายก็3ใบเถาเหมือนกันมีพี่ชายใหญ่ชื่อว่ามหาการน้องคนกลางชื่อว่ามัชฌิมการน้องคนเล็กชื่อว่าจุลการพี่ชายใหญ่พี่เจ้าท้อง3คนพี่ชายใหญ่กับน้องคนเล็กเอาเกวียนบรรทุกของไปหาซื้อของมาได้เรียกว่าค้าขายน้องชายคนกลางก็เฝ้าบ้านขายของพี่กับน้องก็ไปวันหนึ่งพี่ชายกับน้องชายก็ไปเมืองเสตากเมืองเสตพยนครจะไปกรุงสาวัตถีพอไปถึงกรุงสาวัตถีกับพระเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ไกลกันพักเกวียนไว้500เล่มเกวียนแล้วเห็นญาติโยมถือดอกไม้ธูปเทียนไปวัดเหมือนอย่างวันพระอย่างนี้ก็ถามว่าพากันไปอะไรไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศอยากจะไปเนาะเฝ้าเกวียนเฝ้าวัวรักษาของนะน้องนะที่จะไปฟังเทศกับเขาก็แอบไปฟังเทศไปนั่งท้ายๆบริษัทผู้ได้เจ้าเห็นแล้วว่าท่านผู้นี้จะต้องได้สำเร็จในมรรคในผลอยู่มีอุปนิสัยอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เทศเรื่องอนุปปิกถาพรรณนาถึงทานพรรณนาถึงศีลพรรณนาถึงสวรรค์พรรณนาถึงโทษของกามกามคุณ5ที่หมกมุ่นอยู่ในมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นโทษของกามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่พ้นจากกิเลสและกองทุกข์แล้วก็เทศเนกขมักคือวิปัสสนาเกิดความเลื่อมใสอยากบวชเมื่อคนเลิกไปแล้วก็เข้าไปกราบขอบวชพระเจ้าค่ะประโยชน์อะไรที่จะอยู่ครองเรือนไม่มีประโยชน์แล้วบวชแน่ได้ยินว่าคนทุกคนสัพพังคีระปหายะคันตพังคนทั้งหลายละสมบัติทั้งหลายไปสู่ปรโลกอยากก็ตามไปไม่ได้มิตรก็ไม่ตามไม่ได้พ่อแม่ก็ตามไปไม่ได้ไปแต่ตัวคนเดียวแท้ๆเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรที่จะอยู่ครองเรือนบวชดีกว่าบอกน้องเลยน้องเอ๋ยสมบัติทั้งหลายที่มอบให้น้องปกครองคุ้มครองนะที่จะไปไหนที่จะบวชอย่าเพื่อบวชที่เอ๋ยที่ยังหนุ่มปล่องอยู่แก่ซะก่อนยังบวชเถอะพี่สมบัติก็มีเยอะใช้ให้เต็มที่ซะก่อนไม่ได้หรอกน้องเอ๋ยคนเฒ่าคนแก่หัตถปัฏฐาอนัสวาชัดเจริตาหนตีมือและเท้าของคนเฒ่าคนแก่มันบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังน้องเอ๋ยพี่ไม่ฟังแล้วบวชแน่ละน้องน้องร้องห่มร้องไห้อ้าวบวชก็บวชพี่ชายก็เลยตัดสินใจบวชน้องก็คิดว่าบวชตามพี่และจะชวนพี่ศึกมาให้อยู่พี่ชายบวชเสร็จก็ถือธุดงค์เรียกว่าอยู่ป่าช้าเป็นวัดเรียนถามพระพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้าข้าหน้าที่ของพระบวชมามีอย่างไรบ้างมี2คือ1คันธตุระเรียนพระวินัยพระสูตรพระอริยธรรมท่องได้จำได้เทศได้สอนได้2วิปัสสนาตุระเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์5ยกขึ้นสู่ปัจจัยลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังตาได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ข้าพระองค์แก่ขอเรียนวิปัสสนาพระเจ้าข้าถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดสอให้พระพุทธเจ้าสอนให้จนถึงพระอรหันต์ก็ออกป่าเข้าป่าช้าเขาเข้าอย่างนี้เวลากลางคืนเที่ยงคืนคนนอนมดดึกเรียกว่าปฐมยามคนนอนแล้วเข้าไปป่าช้าแสดงว่าไม่กลัวผีท่านไม่กลัวนี่ท่านคงเคยมาแล้วเป็นพ่อคนแม่คนละคงกล้าอยู่ป่ากลางคืนดึกๆไปคนเดียวเดินจงกรมนั่งกรรมฐานในป่าเลยนางกาลีเฝ้าป่าช้าก็สงสัยว่ารอยไข่มาอยู่ตรงนี้ไปแอบดูก็ไม่เห็นสักทีนึงวันหนึ่งก็จุดตะเกียงเล็กๆกับลูกมาคอยดักไข่กันแน่ไม่นอนคืนนี้จนกระทั่งพบพระเอ๊พระคุณเจ้ามาเดินที่นี่หรือใช่อาตมาบำเพ็ญสมณธรรมท่านคนอยู่ป่าต้องรู้ระเบียบนะระเบียบอะไรโยม1ท่านต้องแกล้งผู้ใหญ่บ้าน สองท่านต้องบอกพระมหาเถระซึ่งปกครองอยู่ในอาบ้าหมู่บ้านนี้สามต้องแจ้งคนรักษาป่าช้าท่านบอกก็ยังก็จัดการไปบอกให้เรียบซะแล้วมีระเบียบอะไรยึดโยมท่านพระที่อยู่ป่าช้าอยู่กับผีในต้องระวังนะหนึ่งไม่ให้ฉันเนื้อสองไม่ให้ฉันปลาสามไม่ให้ฉันงาสี่ไม่ให้ฉันแป้งห้าไม่ให้ฉันน้ำอ้อยห้ามหมดเลยจะฉันอะไรล่ะเนื้อปลาก็ไม่ฉันแป้งก็ไม่ฉันแหมฉันของอื่นคงจะผีมันคงจะไม่ถูกทาสหรืออะไรไม่ทราบนะเสร็จแล้วมีอะไรอีกโยมที่ควรจะปฏิบัติหนึ่งท่านอย่านอนกลางวันห้ามนอนกลางวันนะสองท่านอย่าขี้เกียจสามท่านจงปรารภความเพียรสี่ท่านอย่ามีมายาห้าท่านอย่าโอ้อวดหกท่านต้องมีอัตยาสัยอันงามจึงจะอยู่ที่นี่ได้ถ้าใหญ่อย่างนี้ดิฉันอนุญาตให้อยู่ได้และจะช่วยด้วยอ้าวขอบใจโยมโยท่านก็เพิ่มปฏิบัติได้ดีนี่พระคุณเจ้าเวลาเขาเอาศพมานะพระคุณเจ้ามาปรงกรรมฐานดิฉันจะไปกราบเรียนให้ทราบและก็จะช่วยถ้ากรรมฐานไม่ดีดิฉันเผาเสร็จจะดึงศพออกมาเอาขวานฟันเป็นท่อนเป็นท่อนให้ท่านปรงกรรมฐานนะแล้วขอบใจโยมก็ปฏิบัติตามต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งสาวสวยตายทีเนี้ยเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนและเมืองนั้นตายเขาไม่พี่น้องเขาไม่ไปทำนะเขาจ้างคนเฝ้าประชาเลยเอาเงินให้เอาอะไรห่อผ้าไปก็เอาทิ้งศพไว้ตรงนั้นเอาไปจัดการให้ฉันจะเอาอะไรให้เงินเขาเลยเขาเรียกนางกาลีเฝ้าป่าช้ากับลูกของเขาอันนี้เหมือนกันปัจจุบันทันด่วนผู้หญิงในยังสาวรูปงามผิวพรรณเหมือนทองคำว่างนั้นตามหนังสือว่าเสร็จแล้วก็นางไปถึงก็แก้ผ้าหมดเปลือยเสร็จแล้วไปบอกพระมาพระมหาการมาดูบอกท่านบอกสรีระเหมือนกับทองคำเนาะมันเป็นที่ไม่วายรักอีทังสริสริรังอันว่าสริระนี่อัปริยันตีกรังมันเป็นไม่เป็นที่วายรักแก่บุคคลผู้ใดดูอยู่บัดนี้สริระนี่เป็นนี้ก็อ้าวอธิชาชาตมาเข้าห้องก่อนโยมเขาซะก่อนจึงไปบอกมานะอันนี้มันยังร่างกายมันยังสดอยู่ไฟไหม้ซะก่อนได้นางก็จัดการเผาเมื่อเผาเสร็จเท้าก็งอยิกเข้าไปมือก็งอหนับผาเขาถูกไปลวกหนังถลอกปลอกแปลกเหมือนโคด่างไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาก็มาปรงกรรมฐานอีทังสรีรังอันว่าสิริละนี้โอโลเกนตานังนิทานิวะโอโลเกนตานังอปรยันตีกรังร่างกายนี้มันงามไม่เป็นที่วายรักแก่บุคคลผู้ยืนแลดูอยู่หรือบุคคลผู้มองเห็นบัดนี้แต่ว่าขณะนี้สรีระนี้ขยับปัดตังถึงความสิ้นไปแล้ววายับปัดตังถึงความเสื่อมแล้วปลงเสร็จพับเข้ากลับไปเข้าห้องนั่งกรรมฐานเริ่มอนิจจาอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตายไปเตสังบุปสโมสุโขหากว่าสังขารคือรูปกับนามดับไปแล้วตายไปแล้วกิเลสดับไปแล้วเป็นสุขแท้นี่ภาวนาของท่านเบื้องแรกเอาอย่างนี้ก่อนเรียกว่ากินตามัจจปัญญาคนไทยก็มาแปลแล้วโอ้อนิจจาสังขาราบ่เที่ยงตรงหนุ่มแก่ย่อมจะปรงชีวิตม้อยอย่าสงกาหมู่มัดเกิดแล้วก็กลับกินยันดับจากสรีระขาดสิ้นแห่งปนาวิการกายก็เป็นไปบ่เที่ยงบ่ทนทานบ่อยู่นานสักเพียงใดย่อมเสื่อมย่อมสิ้นไปทุกขณานิกรชนสิ่งสุขกันประเสริฐสุขล้ำเลิศสถาพลคือกิจกังวลเม่นจากกามมคุณาไม่ไข่ในภาวะวิภาวะประเสริฐแลอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแตกดับเพราะว่าสังขารนับเที่ยงหม้อมีเกิดแก่ตายยับตลอดทั่วกันนามีไม่มีไปเหลือล่อเพิ่มพื้นพระสุธาพระผู้ทรงฤทธิ์โลกหนทางนิธิสงบคือขีดวางยึดมั่นดับขันธ์กิเลสจางจากจิตจิตดับสังขารดับสิ้นสุดแท้ทางธรรมนี่เขาปรงธรรมสังเวชปั๊บก็เจริญวิปัสสนาเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละอนุภาพของหนอท่านองค์นี้เอาหนอมาขึ้นก่อนอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองอยู่ในธรรมบทภาคสองพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน ปรารภถึงพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูก่อนที่ตื่นเช้าๆดูสัตวโลกตรวจดูตั้งแต่กุฏิของพระองค์ใกล้ๆจนกระทั่งถึงรอบวัดที่พระองค์อยู่ก็เห็นพระองค์หนึ่งนอนป่วยกระดูกขาก็แตกหนองเต็มผ่าเลอะเทอะเหม็นไม่มีใครเข้าไปใกล้ลูกศิษย์ลูกหาหนีหมดเอ้ยพ่อแม่ก็ไม่มีเนาะไม่ช่วยกันใครจะช่วยเราเท่านั้นเป็นที่พึ่งพระองค์ก็เสด็จไปเลยที่กุฏิพระองค์นั้นพอไปก็เข้าโรงครัวต้มน้ำร้อนซะก่อนพอยืนต้มน้ำร้อนเสร็จน้ำร้อนเดือดคอยแล้วเสร็จแล้วกำลังจับเตียงพระพระก็มาช่วยพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันทำเองสมเด็จพ่อไม่ต้องมาทำหรอกพระองค์ก็ยืนดูอ้าวบอกเอาน้ำร้อนมาเอาน้ำเย็นมาเอารางมาผสมกันเอาผ้าขยำเอาพ่อก็ไปตากแดดเสร็จแล้วเอาพระมาลงขัดพระองค์ถูเองขัดเองเลือดน้องต่างเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่แห้งแล้วมาห่มให้เช็ดให้ถูให้ร่างกายเบาพระองค์ก็ยืนอยู่หัวนอนของท่านภิกษุเอ๋ยร่างกายของเธอนี่มันเหมือนท่อนขามันหมดไร้วิญญาณแล้วมันเหมือนกับท่อนไม้และดุ่นฟืนมันจะนอนอยู่บนดินนี่แหละกองอยู่ตรงนี้ทับสมตรงนี้นะเธอเอ๋ยเสร็จแล้วจึงเทศเป็นคาถาเป็นสอนกรรมฐานอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเศษสติสุดโชอเปตวิญญาโนนิรถังวกริงกลังอจิรังวัตยงกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเศษสติจักทับถมแผ่นดินสุดโตอเปตวิญญาโนเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้วิญญาณที่เขาถอดทิ้งแล้วนิกรณทังวกริงกลังมันจะนอนทับถมอยู่แผ่นดินตรงนี้แหละคนไทยก็มาแปลโอ้กายนี่ไม่นอนเนาะบังเกิดก่อแล้วกลับกลายดุจเจ้าฟองแห่งน้ำลายแล้วแตกดับโดยฉับพลันน้อมดุจจะต้นไม้และทุ่นฟืนกลิ้งเนื้อดุ่นฟืนกลิ้งเนื้อพื้นสุธาเทียวฟองช้ำหนอกดำเขียวส่งเป็นพุ่งบ่เว้นวางโลเถิดท่านทั้งหลายบุรุษนายขนานางควรปรงปัญญาทางปรมัตถ์อัตถธรรมพยานปรากฏแก่พระพควรคิดพินิจจำหีบศพนั้นอันแลเห็นพยานปรากฏแก่จักจุแทบบปิดบังควรคิดพินิจจำหีบศพนั้นอันแลเห็นนี่คำว่าแปลเป็นภาษาของเราแล้วถึงพระพุทธเจ้าเทศน้อนี่แหละน้อละเนี่ยนี่แหละคือกรรมฐานอคิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอที่เห็นไหมหนอมีมาแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าเทศมาหลายกันแล้วท่านทั้งหลายนี่คืออนุภาพของหนออานิสงส์ของหนอประโยชน์ของหนอมีมากอย่างนี้หลวงพ่อไปสอนฝรั่งที่ประเทศอังกฤษสร้างโบสถ์นี่หลวงพ่อเจ้าคุณวิวรธรรมยังไม่กลับสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสมเด็จทินยานก็เด็ดเจ้าคุณราชปัญญาพรเจ้าคุณปริยัติสุธีไปกันเยอะเพิ่งจะกลับมาก็มียังไม่มาก็มีนี่ก็เพราะอานุภาพของหนอไปสอนฝรั่งจนกระทั่งวางรากฐานศาสนาแข็งแรงในประเทศอังกฤษสร้างโบสถ์ราคา30ล้านผูกปัจจัยที่มาเมื่อวันที่29-30เดือนที่แล้วมานี้นี่คือรากฐานของพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็เพราะอานุภาพของหนอที่หลวงพ่อไปตั้งแต่07 09พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงเปิดวัดพุทธวัตถี 2525 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆยกไปเป็นประมุขปัฏฐะในคานผูกพัทธสีมาแล้วประเทศอเมริกาตั้งแต่หลวงพ่อไปอังกฤษก็พระก็ได้ติดตามไปถึงประเทศอเมริกามีวัด10ก็วัดแล้วนี่ก็เพราะอนุภาพของหนอเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสาธุชนเพื่อนสัทธมิตรผู้ใจบุญทลายพระธรรมเทศนากันนี้เทศเรื่องหนอและก็ประโยชน์ของหนอมีคำถามคำตอบเป็นข้อข้อว่าหนอคำว่าหนอเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาไทยคำว่าหนอตัวนี้แปลมาจากบาลีบทไหนวัตตะคำว่าวัตตะเป็นของใครของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนอรรถกถาฎีกาเล่มไหนบอกมาหมดแล้วและกับประโยชน์ของหนอมีอย่างไรบ้างยกตัวอย่างประกอบอธิบายก็เป็นว่าจบเรื่องหนอในวันนี้เทศนาประโยชน์นี้ในวสานการกตินสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญญาเขตและกุศลสมบัติอนาวัตชกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาพอจะมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจ นี่ดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในหนอจนกระทั่งถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตตินังเจตนังอุปกัปปติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถามะนิโชติระโสยัตถาสัพพีติโยวิวัชชันตุทัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะนัง